Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Абламейка. Пазней мы з Янам абмяркуем пытанне, скідаць ці не скідаць помнікі дзеячам Канфедэрацыі ў Злучаных Штатах. Ну, дакладней, мы абмяркуем артыкул на гэтую тэму, апублікаваны сёння на нашым сайце. Але на пачатку Сергей распавядзе, што цікавага можна прачытаць, паглядзець сёння на нашым сайце. Калі ласка. Дзякуй, Юры. Найперш, гэта, канешне, падзеі ў Каталоніі. На поўначы Іспаніі. Гэтая тэма па-ранейшаму дамінуе на нашым сайце, як вядома. Учора вечарам там адбыўся тэрарыстычны акт. 13 чалавек загінулі, больш за 100 пацярпелых з 18 дзяржаваў. У папулярнай частцы для сярод турыстаў Барселоны аўтамабіль наехаў на людзей. Пасля адбылося яшчэ адна спроба тэракту, там таксама ёсць пацярпелыя, гэта ў горадзе Камбрыльс. А сёння каталонская паліцыя паведаміла, што выкрыла трэцюю спробу тэракту, арыштаваная група з 8 чалавек, яны планавалі падарваць газавыя балёны. Паводле інфармацыі беларускіх дыпламатаў, пацярпелых з Беларусі турыстаў там няма. Наступная цікавая тэма на нашым сайце – это матэрыял пра прэзентацыю кнігі Тамаша Грыба, аўтара ўстаўных грамат БНР. Тамаш Грыб – это адзін з аўтараў беларускай незалежнасці 18-го году, член Рады БНР, быў міністрам земляробства і міністрам унутраных справаў БНР. Дык вось, напярэдадні ў горадні адбылася прэзентацыя яго кніжкі «Выбраная». Кніжку прадстаўляла намесніца дырэктара беларускага архіва літаратуры і мастацтва Наталля Гардзіенка. Яна лічыць, што гэта ўнікальнае выданне, а асоба Тамаша Грыба ў Беларусі незаслужана забытая. На нашым сайце сёння змешчана інтэрв'ю з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім, якая, як вядома, з'яўляецца намесніцай старшыні таварыства беларускай мовы. Алена Анісім правяла адпачынак ва Ўкраіне. Была ў Адэсе, а пасля ездзіла да сваякоў мужа ў Мікалаеўскую вобласць. Дык вось у інтэрв'ю нашаму радыё Алена Анісім расказала, што калі яна купалася з унучкай у Адэсе, натуральна, яны трымаліся бліжэй да сем'яў з дзецьмі. І яна была ўражаная, што ўсе 100% сем'яў з маленькімі дзецьмі размаўлялі па-ўкраінску. Дык вось, Алена Анісім кажа, што пазайздросіла ўкраінцамі, хацела б, каб беларуская мова беларусіна была такую ж самую распаўсюджанасць, як украінская ва Ўкраіне. Вельмі хорошы матэрыял, вельмі рэкамендую нашым наведнікам сайту і слухачам пачытаць матэрыял, які называецца «Прывыклі да радыяцыі, як каларадскія жукі да атруды». Наш гомельскі корэспондэнт наведаў наваколлі Брагіна і зрабіў мультымедыйны матэрыял з тэкстам, відэо і фотаздымкамі, як мясцовыя жыхары збіраюць, ядуць і прадаюць у нарыхтовачныя канторы вельмі моцна заражаныя радыяцыяй грыбы. І нарэшце, на нашым сайце змешчаны матэрыял «Культурная вайна з эканамічным вымярэннем. Чаму зносяць помнікі канфедэратам у США». Гэта інтэрв'ю з Джэем Толсанам, супрацоўнікам Інстытуту вывучэння культуры Вірджынскага універсітэту. Гэта тэма, якая тычыцца зносу помнікаў у США. Ну, а зараз якраз да гэтай тэмы, якую мы з Янам выбралі для абмеркавання сёння. Ян, распавядзі коротка, это вялікі артыкул, але, ну, самыя галоўныя думкі яго, у чым яны палягаюць? Можа, на пачатак скажу пра самога аўтара гэтага інтэрв'ю. Інтэрв'ю зрабіла наша калега з Балканскай службы, а Джэй Толсан, ён, як сказаў Сергей, цяпер супрацоўнік Інстытуту вывучэння культуры Вірджынскага універсітэту і заадно рэдактар навуковага часопісу The Hedgehog Review. Hedgehog – гэта вожык, так што гэта агляд вожык. Даволі смешная назва, але часопіс абсалютна сур'ёзны. Гэта часопіс, які выходзіць 3 разы ў год і прысвечаны, агульна кажучы, пытанням культуры ў Злучаных Штатах. Джэй Толсан быў калісьці нашым калегам, ну, недалей чымсьці 6 гадоў таму ён працаваў у аддзяленні навінаў нашага радіо, быў нават кіраўніком гэтага аддзялення. Зараз ён у Вірджыніі, а значыць, у штаце, у якім пачаліся, як бы скажам, гэтыя сутычкі, як кажуць, белых нацыяналістаў з пратэстоўцамі, і дзе таксама паспрабавалі знесці ў Вірджыніі, у горадзе Шарлотсвіль, помнік генералу Лі. Магчыма, не ўсе ведаюць гісторыю Злучаных Штатаў настолькі добра, так я, можа, крышку паясню гэтае. Панятак канфедэрацыі, зрэшты, тое самае робіць Джэй Толсон на пачатку свайго інтэрв'ю, калі ён кажа, што помнікі гэтым удзельнікам грамадзянскай вайны ў Злучаных Штатах былі пастаўленыя не адразу пасля грамадзянскай вайны, але пасля такога перыяду, які называўся рэканструкцыяй. Грамадзянская вайна трывала ў Злучаных Штатах ад 1861 до 65 году. Яна выбухла тады, калі прэзідэнтам Злучаных Штатаў, злучнасці тады, гэта Юніон называўся, быў выбраны Абрагам Лінкальн, які быў за тое, каб, скажам, ураўнаваць у правах і знесці, скасаваць рабства. Тады 11 паўднёвых штатаў выйшла з гэтай злучнасці і завязала канфедэрацыю. Тады мы, і таму мы іх называем канфедэратамі. Пачалася вельмі крывавая вайна, вельмі крывавая, пра якую помняць у Амерыцы да сённяшняга дня, хаця гэта было 150, больш чым 150 гадоў таму. Джэй Толсон вельмі цікава тлумачыць, калі пачалі ставіць гэтыя помнікі канфедэратам. Гэта адбылося не адразу пасля вайны. Пасля вайны быў такі перыяд рэканструкцыі, калі прыехалі, я б сказаў, вайсковыя камісары на поўдзень і пачалі, як бы скажам, вучыць гэтых паўднёвыя штаты, як яны павінны прыстасавацца да новай сітуацыі і прызнаць, як бы скажам, роўныя правы таксама для нядаўна вызваленых рабоў. Гэты перыяд рэканструкцыі трываў гадоў 12, але пасля таго палітыкі і на поўначы, і на поўдні прыйшлі да высновы, што час, як бы скажам, загаіць ваенныя раны і працягнуць сабе рукі. І адным з такіх жэстаў загаення і там, скажам, праяваў загаення ранаў гэта было, што ў паўднёвых штатах людзі атрымалі, скажам, права, каб паставіць помнікі сваім салдатам, якія змагаліся за канфедэрацыю і якіх людзі натуральна лічылі героямі, хоць яны і прайгралі. Я вот хочу тебя перепыніць, просто сказаць, што вот як бы у нашай культуры это абсалютна не ўяўляльна сябе. Я вот калі быў на поўдні у Амерыкі, у Тэнесі, мяне сапраўды здзіўлялі эти сцягі, там, скажам, залі імя таго ж Роберта Лі і іншыя як бы атрибуты вот той войны, и причем атрибуты сбоку поўдня. Но это як уявить себе, ну вот чтобы в Беларуси стоял, ну умовно кажучи, помник Ленину и помник Булак-Балаховичу, вот побач. Ці, скажем, у Менску стоял бы Ленину, а у Гомлі, где Булак-Балахович воевал, вот стоял бы помник Булак-Балаховичу. Мы уявляем себе, что может быть правильный помник Ленину, і зразумела, так сказаць, ніякага Булак-Балаховича. Ці помнік Булак-Балаховичу, сапраўднаму герою, а вот Леніна вэх. А чаму амерыканцы зрабілі тое, чаго беларусам просто в галаву, вот як-то не укладываецца? Ну, мне цяжка ўвайсці в скуры амерыканца, каб гэта патлумачыць. Я тлумачу гэта так, што ну, все ведаюць, што вайна была за тое, каб, як бы, скажам, вызваліць чарнаскурых людзей з рабства. Але ваявалі за гэта у асноўным белыя ў Амерыцы. Я не кажу, што не ваявалі былі і чорныя, скажам, у палках поўначы, але ў асноўным белыя. І пасля гэтай вайны, я думаю, як бы сам гэта прычына вайны, той, скажам, пастулят, што трэба, скажам, рабства, ён, як бы, скажам, адышоў на задні план. На пярэдні план стала зноў захаванне єднасці, злучнасці цэлай. Але, я тебе перепыню, вот што мяне таксама ў Амерыцы здзіўляла, і я з людзьмі на поўдні размаўляў, пытаўся, адкуль, чаму у вас стаят эти помнікі. Я іх пытаюся, слухайце, так вот вы за рабства? Они кажуть, не, ты что, дурань, ты, якое рабство? Я кажу, но вы за адзінства Саюза? Ну, конечно, мы американцы. Так, значыць, вы не мелі рацыю, вы самі прызнаёце, што вы ваш бок, вашы продкі не мелі рацыю. Ну так. Так чаму вы ставіце помніку тым, каго вы самі лічыце неправым. Они кажуць, это наша гісторыя. Так, это наша гісторыя. Юра, ты задаеш вельмі цяжкія пытанні. Гэта крышку так, можа, як бы, скажам, недарэчнае параўнанне, але калі запытаць беларуса, Расія, гэта чужая страна? Не, гэта не чужая. Значыць, вы расейцы? Не, мы беларусы. Тут таксама, як бы, скажам, назіраецца не зусім, як бы, лагічны завершэнне, скажам, гэтага ўсяго мысленнага працэсу. Таксама, відаць, і там. Это сапраўды іхняя гісторія. Як я сказаў, гэтая справа вызвалення рабоў, яна адышла ў пазнейшых гадах пасля грамадзянскай вайны, яна на задні план, на перадні план выйшла, як бы скажам, праблема захавання єднасці ўсёй краіны. Ну і не забываема, што хаця як бы вайна паклала канец, фармальна паклала канец рабству, то у шмат якіх штатах у Амерыцы, у паўднёвых і таксама на захадзе засталося тое, што мы называем расавай сегрэгацыяй. Былі законы, якія ўсё ж такі абмяжоўвалі гэтыя ў правах чорнае насельніцтва Амерыкі. Таму я думаю, гэтая сітуацыя для белых з поўначы было даволі лёгка прыняць, што белыя з поўдня ставілі менавіта помнікі сваім жаўнерам, сваім камандзірам, хаця гэтыя камандзіры якраз калісьці і ваявалі супроць поўначы. Ну, цікавае яшчэ у інтэрв'ю Толстана было тое, як ён тлумачыць, як людзі менавіта памятаюць гэтую вайну. Дык ён так кажа тое, што мы пра што мы ўжо тут і згадалі, што не толькі белыя нацыяналісты, якіх там называюць, скажам, расісты Ку Клукс Клан, абураныя гэтым зносам помнікам і кажуць, што яны спрабуюць захаваць толькі свае традыцыі і спадчыну, а не, скажам, назад хочуць увесці рабства, але і шмат людзей падзяляе гэтае меркаванне. Ну, а большасць, калі не ўсе чарнаскурых афраамерыканцаў, якіх цяпер называюць, яны помняць грамадзянскую вайну перш за ўсё як змаганне за вызваленне заковаў рабства. Ян, а вот у мяне такое пытанне, я так у Толсана это не прачытаў, адказ на вельмі простае пытанне, вот на мой погляд. Прайшло 150 гадоў. Гэтыя помнікі стаяць, ну ты сказаў там праз 10 гадоў, 140 гадоў, да? Яны стаялі першую сусветную вайну, другую сусветную вайну. Яны стаялі 60-е годы, самы, так бы мовіць, напал расавых сутычак, прычым там з вялікай кроўю. І тады нікому не прыходзіла ў галаву іх скідаць. І чаму зараз вот пайшла, чым это як хваля, як хваля ў десятках гарадоў, это вот ідзе, як мы бачылі ва Ўкраіне Ленінапад, тут, так бы мовіць, канфедэратапад. Чаму 140 гадоў усіх як бы задавальняла гэта, а цяпер не, чаму? Юра, калі б я праводзіў інтэрв'ю з Толсанам, я б яму паставіў менавіта гэтае пытанне. Я толькі тут магу рабіць некія такія, як то кажуць, дапушчэнні і спекуляцыі. Ўсё ж такі ад вайны грамадзянскай у Амерыцы мінула 100, больш чым 150 гадоў, паўтара стагоддзя. Людзі, як бы скажам, і дыскурс палітычны ў Амерыцы эвалюаваў, і наступіла ўсё ж такі, па-першае, эмансіпацыя гэтага чорнага насельніцтва Амерыкі, якія штораз паўней пачынаюць дамагацца роўных правоў не толькі, скажам, як грамадзяне, але таксама голасу ў публічным дыскурсе і ў культуры. І мне здаецца таксама, наступіла тое, што, ну, ведаем такое паняцце, як пазітыўная дыскрымінацыя. То бок, скажам, пасля перыяду 50-х гадоў і 60-х, калі грамадзянскія рухи змагаліся за роўныя правы для чарнаскурых, фактычна на ўзроўні дзяржавы былі прынятыя законы, якія менавіта спрабавалі гэтую несправядлівасць, гэтае рабства, неяк кампенсаваць для чарнаскурай часткі Амерыкі рознымі паслабленнямі ці там рознымі прывілеямі. Мне здаецца, і гэта таксама зараз настолькі, як бы, скажам, пранікла амерыканскую культуру. Хаця, фактычна, я не маю такога яснага і простага тлумачэння, чаму гэты помнікапад здарыўся. А сёння, можа, Сергей нешта на эту тэму скажа. Дзякуй, Ян. І я нагадаю вам, паважаныя слухачы, што сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк, Сергей Абламейка і я, Юры Дракахруст. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.